तिरंचम आचष्टे तिरायति का लोंगे में बन गया था अति तिरायत। अति तिरायत में तीरी अति तीरी तीरी है धातु देतो हो गया ती को ती तीरी नीचे अचंग हुआ वृद्धि हो गई री को रही आया देश अति तिरायत। यहाँ री वृद्धि होने के बाद राई बना तो वहाँ नौ चंग के पता हर्ष होना चाहिए नहीं हुआ चंगी अगल अगल पित्वात उपधारसन अगल पी कौन किसका लोप हुआ तीरथ के अस का लोप हुआ अस का लोप जो उसमें अग है इसको लोप है अच अच हाँ अच का लोप हुआ ठीक है तिर को तो तिर आदेश हो गया अंश का लोप हुआ तो तिरे अकार तीरे ऋकार से अंगवृत प्रयास टेरिति लोपाभावे धातु का जो लोप अच का लोप हुआ तभी दिया है अचित टे अच धातु लोप सती अगलोपित्व तो उसमें अच में अकार है और उनसे नहीं हर्षण्य तो अति तिराय तो सध्यंचम आचष्टे सध्यंच में सह अंचते सहपूर्वक अच धातु सह स सद्री अलोपे क्या सूत्र अद्री सद्री अगर अच है तो फिर नीचे करने पर भ संज्ञा से सद्री अगर अच सद्रच सद्रंच सद्री अगर अच लोप हो गया सद्री आदेश हो गया फिर वृद्धि आए थे सद्राई तिप सब सद्रा ययति सद्रायति हो गया लुंग लकार में सद्री सौ को सद को दित होगा अभ्यास में स रहेगा अस सद्रायत सद्रायत में सद्री आयादेश सद्राई सद्राय चंग का लोप हो गया अतुल चंग का कैसे लोप होता है चंग का लोप नहीं होता ई का लोप है नीचे का निरंटी तो चंग का है अस सद्रायत ध्रा है नीच के ई को बुद्धियों से आई हो गया आयादेश हुआ आयादेश ई का लोप हो गया अस सद्रायत विश्वंचम आचष्टि आचष्टि विश्वंचम आचष्टि विश्व देव सद अद्री अंचतो विश्व सद और देव देव सद अद्री आचित होता है होता है विश्वदेव अद्री अंचता व प्रत्यय अद्रिय होगा विश्वक अंतिमे अद्री विश्वक में अच का क्या बनेगा विश्वद्री विश्वद्री विश्वद्री अंच है विश्वद्री अंच विश्वद्री अंचम ते द्वितीयांत है विश्व विश्वक सद विश्वपूर्वक अंश है विश्वक विश्व को अद्री आदेश से विश्वद्री हो गया नीचे विश्वद्री क्या नीचे होने पर लट लगा में क्या बनेगा विश्वद्री विश्वद्रायति विश्वद्रायति विश्वद्रायति रूप है विश्वद्रायति विश्वद्रा विश्वद्री नीच आयादेश विश्वद्रायी विश्वद्रायी ते विश्व विश्वद्रायति विश्वद्रायति बन गया और उसका लूंग लकार होने पर वी को दित्व अवि विश्व द्रायत द्राई धातु है द्राई चंग है नेरटे लोप हो गया दायत हुआ अविश्व अवि विश्व द्रायत और इस प्रकार देव शब्द का देव को देवम अंचत विश्व देवर अद्री विदेव देवम अंचति आचष्टे देवच बन जाएगा देवद्रियच बनेगा देवद्रियच देवद्रियंचम आचष्टे पहले बनेगा देवम अंचति से देव देवपूर्वक अंचता से कोई नहीं हुआ देवच देवंश बन जाएगा न लोग देवच देवच होने का तो उसका द्वितीयांत देवंचम अद्रियादेश हो जाएगा देवद्रियंचम आचष्टे देवद्रम चाष्ट में नीचे होने पर टेस लोप हो जाएगा और चला गया देवद्री। देवद्री अगर नीचे है, देवद्री नीचे होने पर आया देश वृद्धि देवद्र देवद्रा देवद्राई तिप सब देवद्रायति देवद्रायति रुपये कहाँ देवद्रायति बन गया। उसके बाद लूण लकार में दी को दित होगा अधिदेवद्रायत जैसे विशुद्ध में अधिदेवद्रायत हो गया। अब यहाँ अद्ध शब्द है, अद्ध शब्द से अमुम अंशते अदस कह के अंश धातु कोई नहीं हुआ तो कोई नहीं उनसे अलोप हो गया। अदस अदस को अद्रियादेश होता है नहीं हाँ अद्रियादेश होता है अदद्री अदद्री अग्र अच अदद्री अंचम आचष्टे अदद्री अच अदद्री अच नीच टे से लोप हो जाएगा अदद्री बन गया। अदद्री अगे ई वृद्धि अदद्राई तिव सब अदद्रायति अदद्रायति रूप लट्टी अदद्रायति बन गया दिया नहीं लट में क्या बनेगा अदद्रायति बनेगा। लूंग लकार में अजादेर द्वितीय से अदादेद्रायति से द्वितीय होगा अद्री द अद अच्छा आठ हो गया आद द द्रायत अदद्री में द को द्वित हुआ द द द्राई द द द्राई अदद्रायत निरंट लोप हो गया अदद्रायत बन आठ हो गया आदद्रायत आद आद दद्रा आद दद्रायत आद दद्रायत ये होने के बाद अभी अद शब्द के अद शब्द से दादु दो में जो होता है अदद्रेय में होता है ना नहीं होता है अदद्रेय में नहीं होता है होता है ना अदद्री होने पर हम अदस अच हुआ अदद्री में नहीं होता है अदस शब्द हो गया टेर अद्री आदेश तथे पक्षी एकदम तथे अच्छा तदाद्यत्व अविशेषे भी उत्तमत्व स्त इति मतम आश्रित ये दिया है। एक पक्ष में तो जो अदस शब्द अशांत नहीं हुआ तो नहीं होगा अद्री आदेश हो गया तदाद्यत्व सत्यव उत्तमत्व इति पक्षी त्यदादि होने के बाद ही त्यदाद्यत्व परगुण होगा तभी उत्तमत्व होगा। अद्रा आदेश हो गया तो त्यदादि नाम और नहीं लगा उत्तमत्व नहीं होगा तो ये रूप बन जाएगा अदद्रायति आददद्रायति रूप बन गया। किंतु अन्य पक्ष में त्यदादित्व नहीं होने पर भी हो जाएगा आगे दिया त्यदादित्व अविशेषे भी उत्तमत्व स्त इति मत को लेकर के अभी अदस से दादु दो मल हो जाएगा उत्तमत्व उत्तम से द को हो गया अमु दूसरे द को हो जाएगा उस श्लोक अंत के अदसोदय प्रथम उत्तम केचिद इच्छन्ति लत्वत और केचिद अंत सदस्य अदस के दकार के उत्तमत्व होगा के अंत्य को होगा और केचित अंत्य सदस्य पृथक मुत्तों को जितने दय सबको हो जाएगा और एक पक्ष में अंत्य सदस्य को होगा अदस में अंत्य नहीं होता अंत्य होगा अंत्य सदस्य श्लोक है किसको मालूम है अदस शब्द में सिद्धांत में आया था देखो अदसो से पृथक पृथक पहले अदस से पृथक मुत्तम केचिद इच्छन्ति लत्वत केचिद अंत्य सदस्य और आय के पाद छोड़ जाता है नत्य को नित्य के शरीर दृश्यते हाँ नित्य के नहीं होगा अशरी दृश्यते अशांत होगा तो होगा अशांत रहेंगे तो नहीं होगा। उनके पहला क्या है श्लोक अदस है अदसोद्रेह अदसोद्रेह पृथक मुत्तम केचिद इच्छन्ति लत्वत केचिद अंत्य सदस्य नेत्ये के शेरी है नेत्ये के शेरी से बोग रहे नेत्ये के अशरी दिशा दे अशांत होगा तो होगा अदद्र होगा तो अशांत नहीं है ऐसे नहीं होगा शांत अशांत हो अशांत हो तो और शांत होगा ना, शांत नहीं होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए, मालूम नहीं। अध से दादू में सूत्र लघु कौन दे निकालो, अशांत होना चाहिए शांत नहीं होना चाहिए, अध से दादू लघु कौन देना लाओ, अद्रियादि से हो गया तो हाँ शांत नहीं, और उत्तर में अतुर्ण पर्व हो गया तो सिद्धांत कौन नहीं, आदर्श से दादू अशांत से अशांत है, उनसे शांत नहीं होना चाहिए, नहीं तो असंत कहते सादीर्घ नहीं कहता, शांत नहीं सकारांत नहीं होना चाहिए, यदि असंत होना कहे तो सादीर्घ नहीं कहते, असंत कहना चाहिए, अशांत हो तो शांत नहीं होना चाहिए, शांत नहीं हो तो शांत नहीं होना चाहिए तो शांत कहाँ नपुंसक में अध अध अमुनि अमुनि अध शब्द का नपुंसक में शांत होने से मुक्त नहीं हुआ अध बनता है, तो शांत नहीं होना चाहिए, तो शांत नहीं होना चाहिए तो अध सदृश शब्द में नहीं होगा क्यों, ये श्लोक इस श्लोक किस में लिखा है नोट में, न विद्यते सी यसे सदि तो सकार नहीं हो कहते हैं, अशांत अशे किम अदस्यति अदस्यति में नहीं हुआ हो गया, अधसदे पृथमुतम केचिद इच्छन्ति लतवत केचिद अन्त्य सदस्य नेत्येके अशेरि दिश्यते, अद्र्यादेश सति प्रथमेर द्वितीयस्य मुत्तम न यतः अशे सकार स्थान सकार स्थान नकार अकारवत एव मुत, अच्छा सकार सकार स्थानक अकारवत एव मुत्तम दृश्यते, सकार स्थानक अकारवत सकार स्थान मतलब क्या सत्तादि नाम जो अ हुआ, सकार स्थानक अकारवत एव मुत्तम, सकार स्थान में अकार होगा तो होगा, जहाँ सकार स्थान में अ नया नहीं होगा अद्रियादेश हो गया तो तद्यादि नहीं लगा, जहाँ अदस में सकार है वहाँ नहीं होगा, किंतु सकार नहीं होने पर भी सकार स्थानिक अकार हो तो हो जाएगा, सकार स्थान का अकार व्यतः मुत्तम दृश्यते असे अह से यस्य अह क्या ऐसा अह से यस्य अह से यस्य स के स्थान में अ जिसका होता है, अदस से दादो में असे जो दिया और अविद्यमान सी यस ऐसा नहीं, अह से यस्य सी के स्थान में अ जिसको होता है, सी मतलब सी में इकार उच्चारण के लिए अध शब्द में सकार के स्थान पर अ जहाँ होता है वहाँ लगेगा, तो जहाँ सकार स्थान अ नहीं हुआ वहाँ मुत्व नहीं होगा, इसलिए उनके मत के अनुसार अद्र आदेश होगा तो मुत्व नहीं होगा, एक मत है, एक मत है अध शब्द प्रथम उत्तम केचित इच्छन्ति लत्वत, जैसे कृपुर वाला में दोनों का ल हो जाता है इसी प्रकार कल्पति क्लिपति बनता है, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा द जितने हैं दोनों का मुत्त हो जाएगा, केचित अंत्य सदस्य से अंत्य के पहले वाला दकार को होगा उसके पूर्व का नहीं होगा, और कोई कहते नेति के क्योंकि स के स्थान में अ होगा तो होगा अद्रादेश होगा तो नहीं होगा, इसलिए पहले जो दिया है पहले तो नहीं हुआ अद्रादेश में सकार स्थानिक अ नहीं होने से पहले मुत्व नहीं हुआ, और जब पृथक मुत्तम केचित इच्छन्ति तो उसमें द द दोनों का मुत्त हो गया, अध शब्द के अद्रि के द्र को छोड़ के पहले द है तो अमु मु अमुमु कैसे हुआ, अमुमु यंचम अमुमु आयति अमुमु आयति में क्या हुआ, अद्र है प्रथमत्वम अध शब्द है प्रथमत्वम दकार अकार अकार दकार रेपश्च अच्छा दकार अकार दकार रेपक दोनों को हुआ तो पहले उनसे तो अध सचित थे टेर अद्रादेश अचित से टेर लपे अद्री इति थे यहाँ कर दिया अद्री इस समय अद्री में द को मुँह हो गया अद्री में दकार अकार दकार रेपश्च मत तो कृतव्य अमुमु अगर ई हो गया देखो अददृई अभी जब पहले लट लकार का अददृई अददृई होने पर अदस अदरे पृथक मुत्तम के चिदिचंति लत्वद अभी दो द है अदस का द और अस के था अद्रिभाग द तो पहले द कहो कि हमू दूसरे दकार दकार के बाद रेप को भी हो जाएगा ऊ कि दादू दोम दकार के बाद रेप है तो भी उसको वो हो जाएगा तो हमू मुँह बन गया आगे क्या बजेगा अदद्री का ई बजेगा अमुमु ई आगे नीच का ये अमुमु ई नीचे होने पर अभी नीचे पर तो वृद्धि आया देश हो गया अमुमु आई अमुमु आई होने के बाद फिर तीप सब हो जाएगा अमुमु आयति अमुमु आयति अमुमु आयति ये हो गया मुत्व सिद्धत्वात् जो अदस सूत्र मुत्व हुआ वह त्रिपादी असिद्ध होने के कारण आगे क्यों से यण नहीं हुआ तो क्या रूप बना अमुमु आयति अमुम से अमुमु आयति ये किस पक्ष में हुआ जिस वह पृथक मुत्वम दोनों को होगा उसी पक्ष में लुंग लकार में क्या होगा अमुमु आयति में अमुमु ई है ई अमुमु ई ई है द्वित्व होगा किसको मुँह को द्वित्व होगा अजादे द्वितीय से मुँह को द्वित्व और एक मुँह आ जाएगा आठ जादे में हो जाएगा आ मुँह मुँह तीन मुँह है आ मुँह मुँह तीन मुँह है फिर बाद आई आई आई के में इनहेरेंट लोप हो जाएगा चाहे आयत रूप क्या बनेगा आ मुँह कितने मुँह तीन पुस्तक में दो है ना तीन करना है आमु मु आमु मु आमु मु मु आमु मु तीन आ मु मु मु आयत तीन है पुस्तक में हाँ ये पुस्तिका में नहीं दिया पुस्तक में तीन करना चंग आ क्या क्या मु मु मु तीन फिर आयत बन गया ये हो गया दोनों का मुत्त होकर के अकेची अंत्य सदस्य हो जाए तो को पहला द रहेगा दूसरे को मुत्त हुआ दूसरे मुत्त से अदमु यंचम आचर्य अदमु आयति बाकी समान है पहले था अमु मु आयति अभी हो गया अदमु आयति अलुंग लकार में द को द्वित्व होगा द को द्वित्व होगा उसको मुत्त नहीं होगा दो मु को हो जाए दो द द आ द द मु आयत तो दा द मु दो द और एक मु पहले था तीन मु तीन अंतिम को रहा और दो पहला दो ने आद द मु आयत ये रूप बन गया केचित अंत कितने मत हुआ पृथक मुत्वम केचित इच्छन्ति लत्वत पृथक मुत्व का रूप बन गया लट लकार में अमुमु आयति उसका लुंग में तीन मु हो गया और केचित अंत सदस्य से कहेंगे तो वहाँ क्या होगा अद मु आयति और आददमु आयत ये बन गया केचि न असर ही दृश्यते उनके मत के अनुसार पहले बन जाएगा रूप दिया पहले दिया है अददद्रायति आददद्रायत आददद्रायत रूप दिया ना उसका लट लकार रूप नहीं है लेकिन वहाँ अददद्रायति बन गया अददद्रायति लट लकार के रूप है और वहाँ लेख देना चाहिए अलग से ठीक है लटी अदद्रायति और आददत लुंग में तीन पक्ष हुआ आगे भूवम आचष्टे भूवाचष्टे भू शब्द से नीच करके वृद्धि आदेश करके भावी बना भावी सते लटा हो गया तीप सब हो गया भावयति भूवाचष्टे और लुंग लकार में ओह पुयणजे पर लग जाएगा लग जाने से इत्तो हो जाता है इत्तो से फिर आते सनबत होकर दीर्घ हो जाएगा अभिभवत बन गया अभिभवत अब भ्रुवमाचष्ट में क्या हुआ यहाँ सनब नहीं वो पुयण जपर यहाँ नहीं लग गया पुयण जपर क्यों नहीं लग गया अवन पर होना चाहिए पर में भाव के बाद र है वो पुयण जपर नहीं होने से यहाँ अभुभ्रवत बन गया बुक बुरहा इत नहीं वा अब भ्रवत धातु क्या है ए रूप क्या है ब्रू ब्रू ममा चष्टे ब्रू से नीचे करने के बाद बुभ्रत अवर्ण परक पवर्गादि पर तो अभाव तो ओपन नहीं लगा अब ब्रवत बन गया। आगे श्रियम आचष्टे शीर शब्द से नीच करेंगे श्रियम आचष्टे में लौटे में क्या बनेगा सी श्री असी अ कहाँ से आएगा श्री से नीचे थे साई है थी लोंग में दित्त हो जाएगा असी श्रयत असी श्री अगर नीचे असी श्रयत कैसे हुआ श्री का ई कहाँ जाएगा आई तो नव चंग पदार्थ हो जाएगा असी श्रयत श्री माचर्य असी श्रयत और गाम आचष्टे गाम से गो अम है गो से नीच गो से नीचे उनसे गावी बन गया गावी उनसे लौटे बन गया गावे यती लोंग में अट आगम हो गया द्वित हो गया गो को द्वितोन से गो अभ्यास में रस हो जाएगा तो जाएगा ऊ कुछ जु और जु गो ई क्यों नौ अजादे सुना द्वितीय कर्तव्य पहले वृद्धि नहीं होगी गो अगर नीच वृद्धि नहीं होगी गो का द्वित होगा अभ्यास में क्या हो जाएगा जु अजु आगे गाई अजु गावी अजु गावी तो उनसे निर्भर अजु गवत हो गया और सनवत होकर के दीर्घ लघु बने अजु गवत गाम आचष्ट अजुगवत लट में क्या बनेगा गावे रायम आचष्ट रई शब्द से नीचे हुआ राई तेव सब राय ऐटे बनेगा लूंग लकार उनसे रे रई को द्वित होगा अभ्यास में हर्ष हो जाएगा री बन जाएगा और ही रायत और री को दीर्घ हो जाएगा सनबल सनबल होने चाहे पर सनबत होता है दीर्घ लघु हो गया और ही रयत नाभम आचष्ट में नौ सदस्य नीचे हुआ नीचे होने के बाद नाभि तीप सब होगा नाभेति लुंग लकार में द्वित किसको होगा नौ को द्वित से अभ्यास में क्या रहेगा नु अनु नाभि अत नाभि में इकार कर बुझा नावत अनु नव अनु नवत नव चर्ष और दीर्घ हो जाएगा अनु नवत नौ में वृद्धि होकर नाभि बना सनबल ये नव चंगी पदार्थ होता है अनु नवत बनिया स्वस्वम स्वस्वम आचष्टे स्तोभन स्वस्व अस्वस्वम आचष्टे स्वस्व से निष्कन पर स्वा स्वास्वी बन जाएगा स्वस्वी स्वस्वी बना यहाँ लौ टाइम बनेगा स्वस्वी साके से बनेगा सु अश्व स्वास्यति स्वास्यति रूप दिया कहीं स्वास्यत अश्वम आचर नहीं सु स्व स्वाय स्वाय स्वायति शोभन अश्व स्वभ बनेगा लटल कर में क्या बनेगा नहीं दिया ना क्या दिया हाँ स्वस्यति के स्व स्व और स्व निजी स्वास स्वस्वी बन गया टिप सब स्व स्व पहला दंत से दूसरा ताल भी स्वस्व यति आदि से न अपहृतत्वात् ऐसे ऐसे मूल दिया है उपसर्ग समानाकार से पृथकरणाद अश्व शब्द से अजाय द्वितीय आगे के लिए लंग लगा तो रूप बनेगा यहाँ स्वस्वयति अलुंग में द्वित्व होगा तो यहाँ उपसर्ग समानाकार पृथकरणाद अश्व शब्द से अजादि द्वितीय से द्वित्वम तो सुख अलग दिन से अश्व रह गया अजादि द्वित्व होगा स्वग द्वित्व होगा स्व द्वित्व से स्वस्व हो गया अभ्यास में हरा से सस्व सस्व और अश्व के पहले आठ हो जाएगा आशस्वत हो जाएगा सु में मिल जाएगा तो स्वा स्वाशस्वत स्वाश्वस्वत उपसर्ग समानाकार होने से पृथक हो गया यहाँ आदेश से सु को अ हो गया एकोणसी अन हो जाएगा तो तो अपहृत उनसे पृथक नहीं होना चाहिए। सकल से अश्रवणात् सकल से अनपहृतत्वात् सकल सकल उपसर्ग से सकल अपहृत नहीं हुआ, नहीं तो ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र इसको मानना। ये ज्ञापक सिद्ध हुआ ना, उपसर्ग समाना कर पृथक देते, क्योंकि सु क्या कि अश्व हुआ, सु क्या को यण हो गया, स्व बन गया, तो उपसर्ग समाना कर पृथक कैसे होगा? आदेश से अपहृत हुआ, आदेश हो गया, सुख को व्यय हो गया, तो सु यदि आदेश हो जाएगा तो सुख पृथक नहीं होना चाहिए। पहले आया था जहाँ आदेश हो जाता है आप पृथक नहीं होता है, तो नहीं होना चाहिए। पहले काल पर पाठ में आया था ना, ये तो यत्र उपसर्ग स्वरूपम सकलम श्वेते न तो आदेश न अपहृत तत्रैव एवं च आ ऊढ़ ऊढ़ वहाँ नहीं हुआ तो पृथक है। अच्छा हाँ आगे पूरा और आगे आगे आगे आया था ना, हाँ विशेष विजेता हुआ ज्ञापक सजाते विषय यत्र उपसर्ग सकल न तो आदेश न अपहृत तथा एवं एवं संग्राम यते सो उपसर्गा आंग धातु संज्ञा प्रवेश न यद्यपि लंगी ऊढ़ शब्दाद आंग व प्रागति ज्ञापक सजाति विषय ऊढ़ पहले कहीं आया था एक बार तो आदेश अपहृत हो गया तो नहीं, वे तो एक तो आ गया तो ऊढ़ी शब्द कौन सा द्वितीय पंक्ति 524 में ऊपर से या नीचे से द्वितीय में कहाँ है? अच्छा कि अंगी विवक्षते आंग एकादेश न अपहृतत्व न पृथककरण अभाव सति तो आंग तो ऊढ़ी शब्द का होगा। हाँ वो तो ऊढ़ का हो गया, ऊढ़ में तो बन गया जहाँ आदेश इसे पूरा नहीं हो करके रंग से हो एकादेश न अप हाँ आगे दिया तत्र यदि उपसर्ग स्वरूप से एकादेश न अपहारे भी पृथककरण सियात तरी क्यची विवक्षित आंग पृथकृत सत्याम। तो ये ज्ञापों के लिए विचार हुआ, ज्ञापों सजाते विषय तो हो गया तो या तो नहीं। इसमें टिप्पणी लिखा है आदेश न अपहृत सकल से अश्रवणात् नात्र पृथकण वितु न सकल से अनपहृतत्वात् सकल आदेश सकल अपहृत नहीं हुआ कहाँ स्वस्वय समय सकल अपहृत नहीं हुआ समय उ वह हो गया अथवा ज्ञापक सिद्ध न सर्वत्रित आश्रयनाद वा यहाँ पृथक हुआ स्वस्वय पृथक करने से बन गया स्वास्वय अस्व शब्द है स्व अव्यय स्व आचर्य अव्यय नाम भवमात्र टिलप तो टिलप हो जाएगा स्व अग्र नीचे स्वी स्वी होने के बाद तीप स्व हो गया स्वयति बन गया और लुंग लकार में द्वित हो जाएगा अस असस्वत क्या बनेगा असस्वत नी के लुप हो जाता है भयमात्र टिलप हो गया स्वी धातु हो गया स्वी शिवन से तीप स्व स्वयति लुंग में द्वित हो गया असस्वत स्व स्व अग्रणी चुवा स्वर में अभयानाम भमात्र टीलप हो जाएगा और चला गया ई मिल गया सुई धातु हो गया तो तीव सब करने से क्या बनेगा स्वयति बनेगा और लुंग लकार में सुई को द्वित होगा शिव का सुई को अशिव को शिव उनसे अभ्यास में सिर रहेगा अशी स्वी अगर नीचे को लोप हो जाए निरंटी और चंग कहाँ मिलेगा अशस्वत बन गया अशस्वत अशिस्वत दो प्रकार दिया है दो मत है अशस्वत अशी तो अशस्वत अशिस्वत में द्वितीय कार्य न अजादेश निषेधात टीलोपन होकर के स्वर शब्द को द्वितीय होगा जिसके मत के अनुसार द्वितीय करने के लिए नी के अजादेश होता है टीलोपन नहीं होगा नहीं होने से स्वर को द्वितीय होगा स्वर को देता अशस्वत हो जाए आगे टीलोप हो जाएगा और जब अजादेश अलोप से अजादेशत्व न इति मत द्वितीय कार्य अलोप से अजादेशत्व न जो स्वर के अव्यान भवमात्र टीलोप होता है और का जो लोप हुआ वो अजादेश नहीं है। अजादेश नहीं होने से हो जाएगा लोप हो जाएगा तो स्वीक द्वित होगा तो क्या बनेगा अशिष्यत आगे दिया डाने तरफ में अलोप से अजादेशत्व न इति मत द्वितीय कार्य नौ टीलोप से निषेध अभाव टीलोप हो जाएगा टीलोप होने से नीची के साथ शिव का द्वितीय होकर के अशिष्य तो बन जाएगा दो मत हुआ। हाँ ओम।